En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Tusind tak for invitationen. Det er grundlovsdag 2022. Vi er i Ørstedsparken midt i København, hvor folketingskandidat for Socialdemokratiet Frederik Vad holder tale. Vi har set lærere gå under jorden. Vi har set undervisere, som har sagt, at de ikke tør diskutere bestemte emner i klassen. Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Budskabet er klart. Der skal undervises i Muhammedkrisen i skolen. Det er et kollektivt ansvar. Jeg går ind for, at Muhammedtegningerne skal vises i skolen. Ikke fordi, at jeg ønsker at gøre nogle elever utilpas. Ikke fordi, jeg ønsker at knægte lærernes metodefrihed. Jeg gør det, fordi jeg mener, at den åndelige dovenskab i Danmark har individualiseret ansvaret for at formidle grundpillerne i vores liberale oplysningssamfund. Nu er der gået et lille års tid siden talen i Ørstedsparken. I mellemtiden er Frederik Vad blevet folketingsmedlem, og i den rolle afviste han og regeringen i sidste uge oppositionens forslag om at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk i folkeskolen. Socialdemokratiet kommer ikke til at støtte beslutningsforslaget. Altså at tage det kollektive ansvar, Frederik Vad så brændende ønskede sig for under et år siden. Hvad er der sket? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestred. Forleden stod undervisningsminister Mattias Tesfaye i Folketingssalen og afviste at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Og som han sagde fra talerstolen, det kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis man viser Muhammed-tegningerne i undervisningen. Mm. Og jeg var forfærdet. Altså, jeg tænkte, det der, det lyder som en trussel. Det lyder nøjagtigt som voldsmandens veto. Hvad tænker du? Nå, men jeg tænker da også delvis, det er voldsmandens veto. Og det er da det, der er fordelen, synes jeg, ved den måde, som regeringen og mit eget parti, Socialdemokratiet, har argumenteret den her sag, at at vi har en anden ærlighed omkring baggrunden for at afvise det her forslag, end vi havde sidste gang. Det blev fremlagt i folketingssalen. Men det jeg mener bare, Frederik, det er sådan mere grundlæggende, det er da forstemmende, at vi i Danmark har en undervisningsminister stående i vores parlament og fortæller befolkningen, det der, det kan vi ikke. Det er simpelthen for farligt. Mm. Ja, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er virkelig, virkelig frygteligt. Men derfor er det også vigtigt, at befolkningen får det at vide. Jeg vil gerne have dig til at svare på dit eget spørgsmål. Det er et spørgsmål, som du stillede i et debatindlæg 22. juni sidste år. Altså det lille års tid siden. Spørgsmålet er enkelt, skriver du. Og det lyder sådan her. Skal vi individualisere ansvaret for at videreformidle grundpillerne i et liberalt oplysningssamfund til næste generation? Eller skal vi insistere på, at det er et kollektivt ansvar? Hvad er dit svar i dag? Mit svar i dag er, at vi skal... vi skal finde ud af, hvordan vi kollektiviserer ansvaret for at undervise i ytringsfrihed og klæde unge mennesker på til at kunne forsvare ytringsfriheden. Men vi er der ikke endnu, og vi har brug for at blive klogere på, dels hvor stort problemet med censur og selvcensur er i vores uddannelsessystem, men også hvilke aspekter er der i det problem. Der er noget, der handler om sikkerhed, og så er noget, der handler om alt muligt andet, og det ved vi ikke nok om. Så det, jeg vil sige til dig, uden at det skal blive alt for politiker og papegøjeagtigt, så vil jeg sige, jeg står totalt på mål for alt, hvad jeg har sagt og skrevet tidligere om den her sag. Og det er faktisk også derfor, jeg har rakt hånden op og bedt om at blive ordfører for mit parti på det her område. Fordi at jeg gerne vil have, at det skulle være en, som faktisk grundlæggende forstår og også mener, at der er brug for en offensiv politik her. Og det har du nemlig ment, og du er sådan set kommet med alle de gode argumenter for, hvorfor vi skal have en offensiv politik på det her område. Når du stiller det spørgsmål i dit debatindlæg sidste år, så er det jo fordi, du mener, at vi skal insistere på, at det må være et kollektivt ansvar. Det mente du i hvert fald på det tidspunkt. Så i dag, Frederik Vad, bør undervisning i Muhammedkrisen være et kollektivt ansvar? Altså det kan godt være, at det ikke kan lade sig gøre lige nu, ja. Men bør det være et kollektivt ansvar? Ja, jeg mener, det burde være et kollektivt ansvar. Og der er alle mulige ting, der gør, at vi ikke er kommet derhen, og vi ikke kan komme derhen lige nu. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan også gøre det på andre måder, end det, som det beslutningsforslag, vi behandlede forleden i Folketingssalen, ligger op til. Mm-hmm. Og det er det, vi skal finde nogle veje til nu. Yeah. Og jeg er selv gået i gang med en meget, meget stor brainstormøvelse hjemme på mit kontor på Christiansborg, hvor jeg prøver at finde ud af, på den anden side, sådan en kortlægning. Hvis den viser, at der er de problemer med censur og selvcensur, som jeg personligt tror, der er, hvad kan vi så gøre for at imødegå det? Mm-hmm. Og det kan jeg ikke løfte så meget sløret for her, men det er bare for at sige, at min egen interne politikudviklingsproces, den er sådan set gået i gang. Mm-hmm. Ja, fordi du og regeringen afviste jo i sidste uge at støtte den samlede oppositionsbeslutningsforslag, det hedder B18, om at gøre Muhammedkrisen obligatorisk i undervisningen. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at vurderingen er, at de lærere, som i dag underviser i Muhammedkrisen, bruger Muhammedtegningerne, at sikkerhedssituationen for de lærere vil ikke ændre sig. Den vil ikke styrkes ved, at man vedtager det her B-forslag. Og så er der jo en... Og det er jo en del af en bredere sikkerhedsvurdering, som handler om, hvad konsekvenserne af sådan et her forslag vil være. Ministeren var lidt inde på det på talerstolen. Mm-hmm. Også i besvarelserne af de spørgsmål, der kom fra folketingsmedlemmerne. Og der er jo forskel på at give et rygstød ind i folketingssalen til de lærere, der gerne vil undervise i det her. Og så at give et reelt rygstød. Altså det, at vi giver et rygstød ind i folketingssalen og siger, alle skal undervise i det her, vi kollektiviserer ansvaret. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det så i praksis bliver kollektiviseret ud på skolerne. Mm. At kolleger holder op med at sige skævt til en, at elever eller forældre opfører sig truende. Mm. Så det er også en del af forklaringen. Okay, men noget, der i hvert fald er helt centralt for jer, det var det også for ministeren, og det har du også sagt i andre svar, det er, at det er PET's vurdering, og den vurdering alene, der får dig og regeringen til at undlade og tag det kollektive ansvar, vil jeg sige, og sige, der skal undervises i Muhammedkrisen. Det er rigtigt forstået. Ja, det er rigtigt forstået, ja. Den her vurdering fra PT, hvad er det, de har vurderet? Jamen, de har vurderet de har givet en sikkerhedsvurdering for lærere, som underviser i det her og bruger tegningerne, som jeg forstår det. Men jeg kan ikke komme mere ind på det, fordi jeg er ikke så meget klogere, end det, jeg egentlig har givet udtryk for. Jeg har fået en mundtlig orientering på et ordførermøde. Mm. Jeg har ikke læst noget, og derfor så er det på ministeriets bord. Ja, men du er jo ordføreren på området, så jeg vil gerne lige blive her lidt med dig. Altså ud fra alle foreliggende oplysninger, som Jyllandsposten og Berlingske har kunne fremskaffe, så har PET ikke vurderet de sikkerhedsmæssige konsekvenser af beslutningsforslaget. Hvordan kan vurderingen så være et argument for at sige nej til beslutningsforslaget? Jamen, jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi den vurdering, der ligger til grund for Socialdemokratiets stillingtagen til beslutningsforslag, det er en vurdering, jeg har fået i overskrifter på et ordførermøde. Så jeg kan simpelthen ikke svare på de spørgsmål. Du sagde lige før, at der er kommet en ny ærlighed ind i dit parti, Socialdemokratiets argumentation. Ja. Hvad er det for en ærlighed? Nå, men det er en ærlighed, som handler om, at sikkerhed er argumentet imod det her beslutningsforslag. Sidste gang, vi havde diskussion i Folketingssalen, der talte vi om undervisningsfrihed, vi talte om metodefrihed, vi talte om frit valg. Det var på en eller anden måde i min optik sådan en parallel virkelighed, vi talte ind i, hvor det var som om, at vi diskuterede, om man skulle undervise i den kroniske uskyld af Klaus Rifbjerg eller Muhammedkrisen fra 2005-6 stykker. Så det er sikkerhed nu, men du kan ikke fortælle mig mere om det. Det er bare, I henviser bare til sikkerhed, uden rigtig at kunne uddybe det. Men jeg kan godt forstå, at det virker meget specielt, og jeg kan også selvfølgelig selv være i tvivl om, hvem der egentlig kan gøre jer klogere på det. Det er i hvert fald ikke mig. Nej. Altså, når man lytter til undervisningsministeren, jeg kom også med citatet før, men tager det igen, han siger fra talerstolen, politiets efterretningstjeneste har foretaget en vurdering, og det kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis man viser Muhammed-tegningerne i undervisningen. Men beslutningsforslaget handler ikke om at vise Muhammed-tegninger i undervisningen. Det handler om at gøre undervisningen i Muhammed-krisen obligatorisk. Ja, men en del af udfordringen med det her beslutningsforslag har jo også været, både i medierne og på lærerværelser rundt omkring og i befolkningen generelt, at der har været en sammensmeltning af de to ting. Altså selvom at der ikke står Muhammed-tegninger i beslutningsforslaget, men at man skal sætte Muhammed-krisen på kanonlisten, ja, så foregår der en sammensmeltning i folks ører. Folk tror, at det handler om det samme. Og den der idé om, som nogen sagde i Folketingssalen i sidste uge, at hvis læreren så står og underviser i Muhammed-krisen op ved tavlen, og der så er 5 elever i træk, der rækker hånden op og siger, hvordan ser de egentlig ud, de her tegninger? Altså den der idé med, at læreren så bare siger, jamen, det må I selv google, det er jo for mig at se en meget teoretisk måde at se det på. Okay. Jeg tænker, og det kommer vi ind på lige om lidt, Frederik, i forhold til, hvor brændende fortaler du har for at gøre det her til et fælles ansvar. Jeg tænker, at det er et beslutningsforslag, som må have været interessant for dig. Mm-hmm. Det kan godt være, at der er nogle antagelser i en eller andet eller tredje led, som man så skulle have taget højde for. Men i forhold til, hvordan du tidligere argumenterede for det her, så kan jeg forstå, at du ikke støtter beslutningsforslaget. Det sikrer jo noget, som du mener er meget vigtigt, at vi tager et kollektivt ansvar for, at skolebørn bliver undervist i den, som du siger, den største udenrigspolitiske krise i Danmark i nyere tid, Muhammed-krisen. Det er eddermame vigtigt, at skolebørnene bliver undervist i det. Så burde du ikke støtte det forslag. Så kunne det godt være, at I skulle arbejde videre med noget med, om vi skal have nogle særregler for tegninger eller et eller andet. Men Muhammed-krisen, det skal der da undervises i. Ja, det havde været langt lettere for mig ikke at række hånden op og sige, at jeg ville have det her forslag, ikke? I min folketingsgruppe. Ja. Jo. Men der var en grund til, at jeg ikke gjorde det. Eller grund til, at jeg rakte hånden op og insisterede på, at jeg gerne ville tage den. Og det er fordi, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et politisk miljø i Danmark, hvor folk, der har været og er stærke holdningsmennesker på nogle værdiorienterede emner, som for eksempel det her, ikke af frygt for at møde pressen, af frygt for at møde kolleger nede i folketingssalen, af frygt for at blive grillet og slagtet, ikke tør tage ansvar for at finde en fælles position for sit parti, fordi man er et holdnings- og værdimenneske. Og det vil jeg gerne prøve at vise, at det bør ikke være på den måde. Altså i virkeligheden burde jeg jo have krøbet et musehul, og så burde vi have fundet den person i den socialdemokratiske folketingsgruppe, som har ment mindst om det her, har færrest holdninger til det, er pisselig glad, og så skulle den person have været ordfører, fordi det havde været skudsikkert. Der havde ikke været nogen journalister, der kunne have fundet et eller andet tilbage i tiden, man har ment og sagt. Sådan synes jeg ikke, det bør være. Jeg tror, det er en fordel for sagen, at det er mig, der har til opgave at prøve at finde nogle veje til, at Socialdemokratiet stiller sig et mere offensivt sted, end vi har gjort før på den her dagsorden. Og det er derfor, jeg rakte hånden op og aktivt bad om at få den her sag. Det er ikke noget, jeg er blevet pålagt. Jeg har aktivt bedt om at få lov til at være ordfører på den her sag, og det er jeg meget stolt af. Okay. Og for at indikere, hvor stærkt et holdningsmenneske du har været på det her område, det er jo ikke sikkert, at folk har fulgt med i det, så vil jeg bare dykke ned i et arrangement, nemlig Gruppen Partis grundlovsarrangement 22. juni, altså det er mindre end et år siden. Og Gruppen Parti er en gruppe, der opstod efter mordet på Samuel Paty i 2020, da han fik halsen skåret over. Så opstår det her netværk, som gerne vil tale om sagen i Danmark. De inviterede dig til grundlovsarrangementet 22. juni, og der sagde du sådan her. Jeg går ind for, at Muhammed-tegningerne skal vises i skolen. Ikke fordi jeg ønsker at gøre nogle elever utilpasse. Ikke fordi jeg ønsker at knægte lærernes metodefrihed. Jeg gør det, fordi jeg mener, at den åndelige dovenskab i Danmark har individualiseret ansvaret for at formidle grundpillerne i vores liberale oplysningssamfund. Den sidste del, det her med den åndelige dovenskab, hvad betyder det, Frederik? Jamen, det betyder, at jeg er meget i tvivl om, hvorvidt min egen generation og dem, som kommer efter min generation, om de egentlig er i stand til, på samme måde som vores bedsteforældre og vores forældre, at forstå og forsvare ytringsfriheden og andre af de sådan grundpiller, der er i et liberalt oplysningssamfund som det danske. Fordi vores oldemødre og oldefædre og gamle bedsteforældre er ved at dø, dem der kan huske 2. verdenskrig. Vi var ikke selv til stede, da muren faldt. Vi var ikke selv til stede, da jerntæppet lå over en meget, meget stor del af Europa. Og vi har fået et meget amerikaniseret forhold til ytringsfriheden i vores del af verden, som jeg ser det, og er meget inspireret af de amerikanske kulturbevægelser og det amerikanske sprog og det amerikanske konfliktniveau på det her område, som dominerer. Det skal ikke blive en lang teoretisk snak, det er bare for at sige, bottom line er, jeg kan være enormt bekymret for, om de unge, der vokser op i de her år, inklusive min egen generation, er i stand til at forstå, hvorfor ytringsfriheden overhovedet er vigtig, og hvorfor vi ikke bare kan leve i fred og ro, og dem, som generer andre, hvorfor de ikke bare kan holde deres kæft. Er det åndeligt dovenskab, hvis vi ikke underviser i Muhammedkrisen? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vil det ofte være i min optik. Og når jeg svarer sådan lidt halvhjertet, så er det fordi, at mange steder underviser ikke man jo ikke i Muhammedkrisen, men så har man et andet meget, meget stærkt fokus i historie og samfundsfag, eller dansk, på ytringsfrihedens betydning. Der er sindssygt mange gode lærere derude, som underviser i det her, og som gør en kæmpe, kæmpe stor forskel. Og det vil sige, at man kan ikke skære det så hårdt op, men jeg vil mene, at det er en af de væsentligste kilder til forståelsen af, hvorfor ytringsfriheden er vigtig, og hvorfor der er så meget på spil i de her år. Ingen tvivl om det. Så derfor burde man undervise i Muhammedkrisen? Ja, det synes jeg, man burde, ja. I talen siger du videre, at det er blevet et individualiseret ansvar at undervise i Muhammedkrisen. Du siger sådan her, det må den enkelte lærer finde ud af. Det må den enkelte skoleleder finde ud af. Det må den enkelte forældre finde ud af, hvis de tør, hvis de har modet. Hvis ikke, så kan de jo bare lade være. På den måde har vi individualiseret det, som var grundpillerne i vores samfund. Det, som var det kollektive, det har vi gjort individuelt. Det er åbenbart ikke længere en arv og nogle værdier, som vi alle har et ansvar for at bære videre til den næste generation. Nej, det er åbenbart noget, som den enkelte tilfældigt selv må tage ansvar for. Jeg synes, at vi er nødt til at tage skeen i den anden hånd. Tog du skeen i den anden hånd, da du i sidste uge afviste at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk? Nej, det gjorde jeg sådan set ikke, men jeg synes også, at du... Altså, jeg synes, det bliver en lille smule for firkantet i det her studie, det må jeg ærligt sige. Prøv at høre, sidste gang det her beslutningsforslag var til afstemning i Folketingssalen, der talte vi fra mit partis side netop om det, jeg udstiller i det citat, du læser op. Vi taler om metodefrihed, vi taler om frit valg, og det må lederne og lærerne finde ud af. Der har vi ændret argumentation, det er den ene ting, der er sket. Den anden ting, der er sket, det er, at jeg nu har fået folketingsgruppens opbakning. Jeg har i øvrigt selv bragt det her forslag ind på bordet. Det fik ministeren også sagt i folketingssalen. Jeg har fået folketingsgruppens opbakning til, at Socialdemokratiet vil knokle benhårdt for nu, at der bliver lavet Danmarks historiens første kortlægning af problemer med censur og selvcensur i vores uddannelsessystem. Inspireret af det, man gør i Frankrig, hvor årlige undersøgelser af, hvordan det står til med sekularisme i det franske skolesystem, har flyttet debatten fuldstændig. Mm. Altså selv en halvradikal type som præsident Macron har flyttet sig på det her område markant. Og det kommer vi til at gøre nu. Og det vil sige, er det så den position, jeg advokerer for i den tale, som du læser op fra på det glimrende grundlovsarrangement hos parti? Nej, det er det ikke. Men jeg er ordfører på vegne af 50 socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Ja, men du er stadig Frederik Vad. Ja, men prøv at høre, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Det synes jeg godt, vi kan. For under et år siden, Frederik, der var du helt uenig med det parti på det her. Du roste SF. Men prøv at høre, ja, det er rigtigt. Og jeg vil faktisk fortsætte med at rose SF, fordi jeg synes, det mod, de har udvist til at stå stærkt i den her debat, har været vigtigt. Men jeg vil bare sige... Det kan godt være, at det her det lyder røvsygt, og det kan godt være, at du og andre tænker, at der er hykleri i luften osv. Jeg synes politisk, ikke hvor lækker man ser ud på talerstolen i Folketinget, eller hvordan man lyder i sådan et studie her, men politisk i forhold til at skabe forandring i det her samfund, ryk det største parti i Folketingssalen i en offensiv retning på det område, så er jeg stolt af at have været med til at lave en position, som kan favne alle 50 socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Det er det, politik handler om. Handler jo ikke om at have ret. Det handler om at få ret. Det handler om at flytte samfundet i den rigtige retning. Og det er vi i gang med nu, og nu har vi bundet os til massen. Vi kan ikke krybe udenom den her diskussion, hvis den kommer igen. Vi bliver nødt til at stå i den. Jamen, vi står jo i den lige nu. Ja. Og alle partier uden om regeringen er enige om at gøre undervisningen i Muhammedkrisen obligatorisk. Tag det kollektive ansvar, som du snakker om i din grundlovstale. Det ser da mærkeligt ud. Jamen, selvfølgelig ser det mærkeligt ud. Og jeg har da fra dag et vidst, at det ville se mærkeligt ud, at jeg skulle sidde her og tale med dig, fordi jeg skulle forsvare det her forslag. Mm. Men ministeren sagde noget, der var ret klogt, synes jeg, i Folketingssalen. Han sagde, det der med at være modig på andres vegne, det skal man passe på med. Det skal jeg også passe på med. Og jeg er jo ung, og jeg har enormt mange stærke holdninger til mange ting. Jeg skal hele tiden huske på også, at det er også nemt for mig at stå på ølkassen og så tale om de her ting. Så var din position forkert tidligere, hvor du sagde, at det her skal være et kollektivt ansvar? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Det synes jeg ikke, den var. Jeg siger bare, sådan en som mig, der også er meget bramfri, jeg skal også nogle gange huske på, at det er nemt at stå og have alle de rigtige holdninger på en ølkasse. Men jeg vil sige til dig, når det så er sagt, så har formålet for mig med at tage det her ansvar på mig som ordfører for mit parti, det har været at prøve at være med til at få regeringspartierne, og især Socialdemokratiet, over et sted, hvor vi kommer til at arbejde videre med det her, hvor vi ikke bare sylter det, hvor vi ikke bare parkerer det ude i hjørnet, og så håber på, at vi kan tale om noget andet. Mm. Og det er jeg glad for. Der sidder 50 medlemmer i Socialdemokratisk Folketingsgruppe. Jeg repræsenterer ikke mig selv i Folketingssalen. Jeg repræsenterer et kollektiv, og det er jeg helt vildt ydmyg over for. Og den opgave, den kræver altså, at man dropper sin forfængelighed, at man dropper sin selvretfærdighed og sin selvhøjtidelighed, og at man så finder en position, som alle kan se sig selv i. Har den gruppe mennesker, som du repræsenterer, har de taget skeen i den anden hånd ved at afvise det her forslag? Jeg synes faktisk, at skeen er blevet taget i den anden hånd. Det må du simpelthen forklare mig. Hvordan er den det? Det kan godt være, at vi kommer til at stemme det samme nede i Folketingssalen, men vi har givet nogle løfter nu, vi ikke kan løbe fra. Sidste gang, der talte vi om metodefrihed, og vi sagde, at vi ville indkalde til nogle møder. Og der skete alle mulige ting. Jeg var ikke en del af Folketinget dengang, så jeg skal ikke udtale mig om den proces. Den her gang har vi sagt, det handler om sikkerhed. Den ærlighed har vi fået ind i sproget. Mm. Og vi siger nu, inden sommerferien, der kommer vi til at rammesætte arbejdet med den kortlægning, der skal laves, som vil give os noget viden, der matcher det, man har i Frankrig, som gør, at vi kan træffe nogle oplyste valg i Folketinget. Hvad er dit endemål, Frederik? Hvad er du siger, du selv valgt, du rakte hånden op. Jeg vil have den her ordførerpost, det her emne er vigtigt for mig. Ja. Hvad er dit mål, Frederik? Er det, at Socialdemokratiet kollektiviserer ansvaret for undervisning i Muhammedkrisen? Vil det være et mål for dig? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det så direkte, fordi der er mange mellemregninger. Men det, jeg kan sige, det er, at mit mål er, at hvis virkeligheden er den, som Dagbladet Informationsundersøgelse viste for et par år siden, som berørte det her, en flig af den diskussion, kortlægningen skal undersøge, som var et billede af, 34% af historie- og samfundsfagslærerne ville være bekymret for deres egen sikkerhed ved at vise de her tegninger. Hvis det viser sig, at det billede sådan set er rigtigt, og der skal lægges mere til, så vil mit mål være at tage politiske initiativer, der signifikant mindsker gruppen af lærere, der er bange for at undervise i det her. Om det er et lovforslag, som minder nærmest en til en om det, vi lige har afvist, eller om det er noget andet, det kan jeg ikke sige noget om nu. Okay. Og jeg ved godt, det var et meget kringlet svar, men det er bare for at sige, jeg har ikke mandat fra min gruppe til at komme det nærmere end det. Okay, lad mig spørge dig på en mere simpel måde. Sidste år mente du, at man skulle kollektivisere ansvaret for undervis i Muhammedkrisen. Mener du stadig det? Det kan godt være, det er ikke det, de partier, men mener du stadig det? Det er faktisk ligegyldigt, hvad jeg mener lige nu. Det synes jeg ved Gud ikke, det er. Nej, det ved jeg godt. Jeg synes, at det er så grundlovens paragraf 56. Du står kun til ansvar for din egen overbevisning, Frederik Vad. Det er rigtigt. Men jeg vil fandme gerne vide, om du stadig mener, ligesom du gjorde for under et år siden, at vi skal tage skeen i den anden hånd, vi skal kollektivisere ansvaret for at undervise i Muhammedkrisen. Vi er helt inde at røre ved grundpillerne i det liberale demokrati. Vi skal kunne det her. Vi skal kollektivisere det. Det må ikke være det individuelle ansvar. Mener du stadig det? Hvis en af mine dygtige kolleger i folketingsgruppen havde haft ordførerskabet på den her sag på vegne af mit parti, så havde jeg kunne svare på dit spørgsmål. Men sagen er den, at jeg har aldrig købt det der med, at der findes en privat Frederik og en minister Frederik, eller politiker Frederik, eller en privat Lars og en minister Lars, eller noget af det, vi har været ind. Du var også politiker sidste år. Jeg var ikke valgt til Folketinget sidste år. Jeg havde i hvert fald ikke ansvar. Jeg havde ikke ansvar for et hold. Mm-hmm. Jeg har et ansvar for et hold nu. Mm-hmm. Og jeg ved godt, at det kan lyde røvsygt, men jeg er ikke den lille lort, der hedder Frederik, som har alle mulige synspunkter. Jeg er ordfører på Socialdemokratiets vegne, og derfor så svarer jeg fra nu af i den her diskussion kun med på spørgsmål, som kan besvares med Socialdemokratiets holdning, fordi ellers så er der ikke nogen i min folketingsgruppe, som nogensinde tør betro mig et ansvar på gruppens vegne. Hvis jeg bare bliver ved med at køre frem med min egen agenda og mine egne personlige holdninger, det jeg tænker, når jeg lægger mig på puden derhjemme og kigger op i loftet og ikke kan falde i søvn, hvis jeg frembruser med det, så er der ingen i folketingsgruppen, der tør betro mig et ansvar på folketingsgruppens vegne. Igen, det er bare, hvad du har sagt for 100 år siden som folketingskandidat, tidligere formand for... Men så synes jeg, du må spørge dig... Så synes jeg, du kan spørge dig selv, hvad du tror. Nej, det er ikke mig, der bliver interviewet her. Ja. Et sidste punkt fra den tale, som du holdt til grundlovsdag for 100 år siden, da du var folketingskandidat for Socialdemokraterne, og tidligere meget, skal man sige, en mand i rampelyset, også som formand for DSU. Ikke? Mm. Du står der, og så siger du, der er behov for, at hele Folketinget, alle de partier, som kryber langs panelerne, og hele tiden venter på, at nogle andre tager ansvar, vågner op og går sammen. Nu har oppositionen så igen fremsat forslag om at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Regeringen, som du selv er en del af, afviser forslaget. Hvem er det, der kryber langs panelerne? Vi kryber stadig lidt, men vi har trådt 1-2 meter ud fra panelerne og er blevet en lille smule mere ranke, men vi kryber stadig lidt. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Karoline Nord. Mit navn er Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.